Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos ir ás terras de Becerreá, ali os Ancares, que a nosa correspondente Fernanda, pois nos vai a contar moitas cousas e ir a esa comarca dos Ancares. E vamos sin máis, pois vamos dalles boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando, que tal? Como estades? Pois ben, ben, aquí estamos. Bueno, quizás non como a vos, pero porque aí supoño que estará chovendo, non? Home, claro. Que novedad, non? Que novedad, sí, señor. Non pillamos un día, que hai Dios. E o día que veixo que sale o sol, ese día teño clase. Non podo ir na bicicleta, non hai forma. Claro. Sí. Porque xa leva, parou un pouquiño, pero nada máis, eh? En novembro salín 4 días e molleime 3. Colin. E en decembro, pues, conseguín salir 3. Non me mollei ningún. Bueno, ves? Así que, bueno, vamos mellor mes que o ano pasado, porque algo parece que descansa. Sí, bueno, sí. Ademais, agora no outono, cando fai este tempo, non chovendo, pero cando fai un tempo así que, en fin, fai un pouquiño de vento, algo de fresquiño, e todo eso dá gusto ir por corredoiras, camiños, carreiros, eso dá gusto, non? Sí, o día que ven así, además que é un frío seco, que hasta é agradable un pouco, uh-huh. Non, pero poucas veces pasa aquí. É bueno aguantar, claro. Que chuva, hai que quedarse con iso e punto. Non queda outra. Sí que non queda outra. Ninguna, non queda. Non. Está además de que os días oscuros, porque claro, ahora prácticamente xa ponse o sol, sí. Non sei, eu creo que xa está a piques. Sí, a seis e pouquiño xa se pon o sol. Sí, sí. E hoxe xa non se vai poñer, porque no. xa non saliu, polo tanto non se vai poñer. No. Iso é como na semana pasada, o fin de semana pasado, pois estuve en Galicia, estuve en Cambados. Ay, sí, que me dixeron que viñeches aquí a que facedes todos os anos, non? Sí. A presentar aí un xantar solidario de Galiciame e entón, sí. Pois vi unha posta de sol que digo, non hai ningunha posta de sol como esta. Mira que vin outra aquí en Barcelona onte e non era igual. No, era totalmente diferente. Todas son distintas. Oye, pues mira, que donde dis que era en Cambados. En Cambados, non, pues dices, para vir sair en Galicia, vir salir o sol a saída aquí nos Ancares, que aquí é preciosa porque se ve detrás das montañas, que é o leste. E despois ir ver a posta de sol a Cambados, non? Sí. Que é o oeste. Sí. Fai o día completo. Sí, sí. Fabuloso. Bueno, pois teñemos moitas cousiñas moi pequeniñas, un montón delas, cortiñas. Moi ben, de cultura, de deportes, moito de bicicleta. Hoxe teño varias novas. Moi ben. Así, pois, vou vos poñer un pouco o día, non? Moi ben, estupendo. Bueno, empezamos logo así un pouco por cultura ou sí. Sí, no que queiras. Chamar cultura. Temos o programa Pensando en Ti da Radio Galega que se vai a gravar hoxe aquí en Becerreá, en directo. De 1 a 6 da mañán, de madrugada, non? Sí, señor. Entón é o terceiro ano consecutivo que o fan, con Marcial Mouzo e vai estar Esther, que falastedes con ela. Sí. Non, de aquí de Pontorrón. Sí. E, bueno, pois, o sea, que vamos a estar aquí, pois, despertos hoxe. Hoxe non dormís, eh? non dormimos. Además, temos unha visita moi especial, que de cine. E é muller, Cocal, a ver si sabedes quen ven. Non teño ni idea. Vai estar Benedicta. Ostras! Que é unha persona moi emblemática. Que emblemática, emblemática. Mundo, Que representa moi ben o rural e que encima, bueno, que tan está tan en forma, non? Sí, sí. Que é o objetivo onde todas queremos chegar, porque eu é o que espero, chegar así a como Benedicta. A estar tan vital a súa idade, non? Sí, hombre. E, bueno, pois pues vai estar aquí. Despois, tamén estiveron onte rodando a Televisión de Galicia o Belén que vos contaba eu a semana pasada, non? Sí. Que se vai a inaugurar mañán. Que ainda, bueno, abriron así pa algunha visita puntual, sí, sí. Pero aberto vai estar a partir de mañán. E os que estades por aí podedes velo na televisión de Galicia as 4:30 o sábado. Ah. O sea que si queredes ver, pois mira, xa tedes aí un... Xa temos aí un sitio onde vela. Unha cita, sí. Despois teño aquí, vamos a ver, outra cita cultural. Están presentaron, bueno, xa é no cine, xa está hoxe. Outra película que quero comentar, porque vendo o que arde, non? O éxito do que arde, pois outra película do novo cinema galego, que é dun director de Meira, que se chama Eloy Enciso, e a película titúlase Longa Noite, e parece que tamén tivo unha moi boa acollida de, pois así, en distintos festivais internacionais, e pois coincidente, bueno, estou me salindo un pouco aquí dos meus límites da comarca, pois estou internacional, non? Pero... Quería comentarlo porque tamén xa me dixeron que está bastante ben, que merece a pena. O que é o que fai a fotografía, que é Mauro Herce, que está nominado Goya pola fotografía de O que arde, pois tamén fai a fotografía desta película de Longa Noite. Entón, o director, pois eso, Eloy Enciso, e conta un pouco como un home anxo regresa ao seu pobo en Galicia, volvendo da guerra civil, ambientada na guerra civil nos últimos días da guerra, e como pois vai encontrándose pois con vencedores e vencidos ao longo do seu camiño de volta, non? O sea que mira, temos pois aí aquí en Lugo poñen nos cines estos alternativos que poñen como cinemas independente, que son Codex Cinema, e tamén eu tamén vou ir e vos invito a que vos animedes, porque tamén a provincia nosa, non? Si, sí, hombre. E bueno, pois isto de cultura teño aquí apuntado. Despois tamén teño apuntado aquí unha nova que me fixo moita cousa vela, que é que a Confederación do Cantábrico saía en prensa, vai limpar o cauce dos ríos Eo e Navia. Entón aquí tócanos o Navia nesta zona, non? Parece ser que vai invertir pois como 75.000 euros en cada un dos concellos polos que pasa aquí, que son Pedrafita, As Nogais, BCRA, Cervantes e Navia. Quere pois limpiar o cauce, porque vos sabedes que claro, con estas choivas e o inverno, o río moitas veces caen árbores, atascan, tupen, despois se eso se tupe, pois claro, embalsase auga, bueno, e os ríos pois volvense moi perigosos, non? E tanto, esos son os que faen precisamente despois subir a auga, porque chegan a un sitio que atranca e adiós. Sí, aquí menos mal, que ainda pola orografía vos saberedes mellor por aí, que tens máis problemas aquí, ainda pola orografía que temos, ainda non son... Non temos malas experiencias de riadas, non? Porque van moi no fondo dos vales, non? Suelen... pois entonces non suele haber por aí pois nin viviendas, nin povos, non? Entón, pero bueno, eso que mira, que tanta polémica hai tamén cos pescadores, non? Que din que claro, achacan un pouco que non hai troita, a que a falta de luz ou sucias que están as augas, e pois mira, me parece moi importante que se comprometan a limpiar os cauces, non? Lógico. Eu teño baixado, temos feito pois xa, me parece que bueno, polo menos dúas ou tres ocasións baixamos o río Navia en kayak e bueno, sí que a veces somos un pouco, porque cando están estas ramas que se atravesan ou árbores, é perigoso. Sí, tanto que é perigoso. Sin contar con eles e moitas veces cando son augas así rápidas non tes control sobre o kayak. E bueno, pois unha rama pode facer moito, un árbore caída moito dano. Moito dano. Sí. E bueno, pois eso que darvos tamén esta nova. E despois, a nivel de xa de bicicletas, vou falar a tres niveles, non? Que son noticia aquí a provincia de Lugo. Un, recientemente acabase de presentar a Volta 2020, la Vuelta 2020, non? Entón o director, pois Javier Guillén, anunció, vai vir por Lugo, pero desgraciadamente outra vez non vai vir por os Ancares, non? Lembrais que viñera pois no 2012, no 2011, non? Sí. E que parou xa de vir aquí, a pesar de que gustara moitísimo bueno, tivera moita aceptación a nosa zona, os puertos moi competitivos, moi bonitos, pero o que é, cal é o motivo? Pois o motivo é que ao final Unipública, o que é a empresa que leva pois todo, non sen as cuestións económicas e todo isto, pois como non hai cartos aquí, claro, entón decídense por outros portos en Asturias, onde sí que pagan para que vaya ali a volta ciclista. E o director da volta pois expresaba eso, que aínda que a pesar do éxito que tuvo esto, do que gustou, e de que lles apetece volver a Ancares, sí, pero un ano máis non van vir, non. Bueno. Entón, bueno, e bueno, que sí que decían que quizáis, aunque parece ser que o percorrido ainda non está confirmado 100%, pero deixaban pois a posibilidade de que veña unha etapa como anticipo do Xacobeo 2021, facer unha etapa que veña por todo polo camiño de Santiago francés, entre o Bierzo e Santiago de Compostela. É dicir, que quizáis pudera haber unha etapa que sí que pasaría pois por aquí por Pedrafita, o Pollo, Triacastela, e Sarria, non? Uh-huh. Pero bueno, que está esa posibilidade de aberta, que non é definitiva. E mirade, despois falando de bicicletas, sabedes dous coñecidos de aquí da radio o San Boi, non? Como son Javier Gómez Noia, sí, e Fran Raña, verdad? Sí. Acábanlles de conceder a Orden Olímpica, que é un agasallo que fai o Comité Olímpico Internacional. Entón, bueno, pois que estamos tamén de noraboa no ciclismo ou no triatlón galego por este novo como chamar de un novo logro de estes dos grandes deportistas mundiais que temos, que son Javier Gómez Noia e Iván Raña, os que, pois bueno, a ver si vemos a Javier Gómez Noia o ano que ven nos Xogos Olímpicos, non? Pero de momento ten este galardón. Bueno, despois vos teño a nivel ciclista tamén outra nova que presentaron onte, ou hoxe, non estou moi segura, un maratón que lle chaman Ancares Cycling Marathon, que é un maratón de mountain bike, de bicicleta de montaña, que vai celebrarse aquí en Ancares o 26 de xullo, o próximo verán. Entón, vai a proba, que é unha proba que quere ser unha referencia, que quere ter continuidade pois no tempo. Vai sair de Pedrafita do Cebreiro e a chegada vai ser ao Cebreiro. Non se coñece aínda o percorrido. Pero bueno, non sei se vos podedes facer unha idea da entidade que ten esta o que suporía esta prova. Porque para que vos fagades unha idea, vou vos decir o presupuesto, que son 60.000 euros que dá a Diputación para organizar esta prova ciclista. Jolín. 60.000 euros, Jole. E vos digo porque non é unha simple ruta, senón que eu non sei se coñecedes, sei que como estou metida moito no mundo da mountain bike e os que me oian que tamén lles guste, hai unha prova que é o Soplao en Cantabria, que lle chaman os 10.000 do Soplao, que adoita ter como 4.000 participantes. E salen de Cabezón da Sal en Cantabria e fan como 166 kilómetros de percorrido nun día, nunha prova que empeza ás 8 da mañá e que remata ás 12 da noite. Jolín. Entón, bueno, é unha prova a nivel de cicloturismo, é dicir, que eu teño participado no Soplao e, bueno, e xente de toda España, de Galicia vamos moitos, non? Sí. Pois, e aquilo é para Cantabria, pois é como un emblema. É dicir, é que os cántabros e a xente de ali acércanse a animar, a ver a prova, e, bueno, hai un ambiente que é realmente envexable, non? Si eu entendo que con este presupuesto, pois que están aspirando a conseguir algo similar. Hombre, ademais, con ese presupuesto podes facer moitas cousas. Hasta pinchos, verdad? Sí, señor. Oye, porque aparte do presupuesto, as inscripcións deste tipo de provas son carísimas, Claro. Porque estouche falando, é dicir, de que pois que igual ahora me equivoco, pero me parece que anda sobre os 50 euros, participar no Soplao de Cantabria. É dicir, a nivel individual cada deportista. Co cal, sí que, bueno, si o queren facer así, aunque me imagino que o percorrido e que lle chaman Ancares, non é só o Concello de Pedrafita, senón que claro, irá por todos os concellos. E o obxectivo disto é que haxa todo terra. É dicir, non estamos falando de estradas, senón de pistas de terra, porque sería bicicleta de montaña. E se hai asfalto, pois que son unha porcentaxe mínima. E bueno, a ver o que sale de aquí, non? Van presentar o percorrido, creo que no mes de febreiro, o percorrido definitivo, e a prova pois vai ser o 26 de xullo. E nada, pois aquí estamos todos os aficionados esperando. A claro, ver que sí, señor. Como dicíamos antes, ponerse a facer hasta pichos con tanto. Con tanto, que son moitos cartos, a verdad. Claro, si eu non sei que opinar, é que hasta que non o vexa, é decir, claro, porque é unha aposta arriscada. Claro. O frente da iniciativa está Ezequiel Mosquera, que non sen si vos sona, é un ciclista galego profesional. Sí. Que non se retirou hai non tanto, sí. E que xa veu por aquí, estivo xa organizando unha ruta cicloturista de carretera, que claro, tamén prometía moito, fixose un par de anos, dous, tres anos, e agora xa non se está facendo. Co cal, claro, a ver se ojalá que lle salga ben, non? Porque é verdad que cando vou a Cantabria a participar no Soplao, que xa teño ido 4 ou 5 veces, de verdad que dá envidia, porque é unha referencia, polo menos a nivel de todo toda a mitad de norte de España. 4.000 personas, que é moito, non? Entón, a ver en que queda. Bueno, pois, como dice outro, xa se verá, non? A ver o que queda. A ver o que queda, sí. E mira, e despois, seguindo de ahora xa vou unha cousa máis local, o que hoy vai así un pouco temática deportiva, Sí. Como, teño vos que anunciar que o RAIF que vos teño falado de orientación do Club Fluvial, pois prácticamente xa está casi xa decidido, aunque non o 100%, pero a un 90%, de que se vai facer aquí en Becerreá. Entón eu estou moi contenta e moi orgullosa de darvos esta nova. Hombre, porque é unha proba na que se igual por equipos, na que son varias modalidades, non? Empezase co que lle chamamos escore urbana, entón trátase, é sempre con mapa, non? Sí, visitar uns puntos que lle chamamos balizas, entón empezaremos, son 10 horas de carreira continuada por equipos, haberá uns boxes na plaza do Concello de Becerreá, e entón dai salen, faise unha escore urbana que iso é máis que nada para galería, ambientar un pouco o povo de 20 minutos, e despois vanse facer pues, distintos itinerarios. Primeiro unha bicicleta de montaña, que subiremos á Escola de Alta Montaña de Pena do Pico. Mira. Todo guiado, é dicir, a xente, os equipos teñen que navegar pola súa conta, solo que axuda do mapa e da brújula. Entón, teñen que ir a uns puntos, pois van salindo cada un cando chegue. A idea sería visitar esta escola de alta montaña, onde esperamos facer ali tamén un pequeno percorrido. Despois volvese a Becerreá, e despois sálese a pé hacia a zona de Cruzul, Vilar do Ousón, Guillén, o que sería o val do río Narón, pois facer como 20 kilómetros a pé, todo monte, e despois, por último, unha última bicicleta hacia a zona de Montaña d'Agra, que serán, pois, por aí outros 40 kilómetros ou así, e volta a Becerreá, non? Todo, os cambios faríanse así, e en total, pois, serán entre 70 e 80 kilómetros de monte. Muy bien. A facer en 10 horas por equipos, moi vistoso, con probas no medio, como sabéis o que é un rappel. Sí, bueno, derrapar, non? Así de como un rappel, é unha proba medio de montañismo que baixas cunhas cordas e un Bueno, sí. Sabes que descendes como tipo de escalada, non? Sí. Pero é así moi vistosa, entonces os participantes, os equipos chegan aí e teñen que facer pois esa proba. Buscaremos unha canteira probablemente abandonada. Despois hai tiro con arco tamén, como para conseguir puntos. Bueno, unha cousa moi moi vistosa que teremos pois previsiblemente última semana de febreiro, ou primeira semana seguramente de marzo, porque termina a caza en febreiro, e entón compatibilizar isto cunha xornada de caza é moi complicado, máis que nada porque imos andar todo o concello. Entón, claro, dicen, pois unha mancha pode se liberar, non, de caza, pero liberar todas as manchas pois é demasiado, non? Sí, desde entón, pois eso. E bueno, pois

Ai, deixame subir ao alto, que no alto me choveu. Quero ver os meus amores e se falan con alguém. Ai, le, le, le, le, le. Ai, le, le, le, le, la, le. Ai, le, le, le, le, le. Ai, le, le, le, le, la, le. Ai, o cura foi o moinho e caiu da ponta abaix. Acudí de lle vizinhos que vai polo río abaixo. Ai, le, le, le, le, le, le, ai, le, le, le, le, le, la, le. Ai, vou botar la despedida, mas non é pra marchar. Vou deixar la pandeireta pra que na queira tocar. Ai, le, le, le, le, le, ai, le, le, le, le, la, le. Ay, le, le, le, le, le, la, ay, le, le, le.